Az évek során számtalan embert sértettem meg a YouTube-on, és azon kívül beszéljünk egy kicsit erről. Beszéljünk az emberekről, akiket megsértettem. Az elmúlt napokról, hetekről, most nyilván nagy dózis, még mielőtt elkezdte a propagandán kívül, amikor a propaganda támad, ennél külön veszem, sokan megsértődtek rám, és akkor így gondolkoztam, hogy erről lehetne beszélni, és akkor gondoltam, hogy kipróbálhatnánk egy ilyet, hogy egyfelől kipróbáljuk, hogy fel tudjuk-e használni ezt a hátteret, fel tudjuk-e használni egyáltalán, hogy egy kicsit máshol forgatni, úgyhogy gondoltam, ezt kipróbáljuk. Egy ilyen szabad folyású beszélgetős adás. Nem tudom, néha lehet, hogy kell ilyen is, hogy nem csak valami kényszeresen valamire reagálni, vagy valamit összeszedni, egy kicsit szabad folyásúbb, beszélgetősebb műsor. Régen volt én egy csomó fókuszcsoporton, és akkor nyilván eszembe jutott pár téma, fel is írtam pár dolgot, hogy csak így nagyjából valamennyire követni lehessen a gondolatmenetem, de amúgy viszonylag hamar feladtam, mert össze-vissza megy minden, csak felírtam a pár dolgot, hogy ne felejtsek el. Mennyi sértődés volt mostanában, de ugye kicsit így, ugye tavaly lett 5 éves a fókuszcsoport, ami amúgy nem tűnik olyan soknak. Miközben amúgy pont ma az ebédnél beszélt a Petével is, hogy még egy éve még az előző irodában nyomorogtunk, szóval még egy éve sem vagyunk itt, de annyi dolog történt, hogy úgy érzem, hogy rengeteg évet eltöltöttünk, ez nem tudom jó vagy rossz, de néha az ember azt érzi, hogy nem halad, és aztán visszatekint, hogy basszus, de hogy egy éve még nagyon máshol voltam, és igazából nagyon sok dolog történt, tehát a haladás az nyilván viszonylagos. Lehet, hogy nekem mi jött ki csak így, de én a Covid óta egy kicsit így egy más világnak érzem. Úgy érzem, hogy ott volt egy ilyen elválasztó pont az életemben a Covid. Onnantól kezdve más lett a munkám, gyerekeim lettek kb. Akkor így kb. Onnantól kezdve. Így nagyon sok dolog egyszerre megváltozott. Rám zuhant itt a nyilvánosság is valamennyire. Szóval a COVID előtti élet az egy másik élet volt, és úgy érzem, hogy az elmúlt 5 évben amúgy végtelen sokat változtam én is. Valaki szerint jó, valaki szerint rossz irányba. Meg én úgy is indultam el, ugye a fókuszcsoport úgy indult el, hogy mindenfelé össze-vissza kritizáltam, mindenkiről megmondtam a magamét, amit hát láthatóan az elmúlt hetekből nem, ez a része nem annyira változott. Sokat beszélgettem emberekkel a kamerák előtt, vagy a kamerák mögött is, azokkal a típusú emberekkel, akiket sokat kritizáltam, legyen az a youtuber, vagy politikus, vagy ilyenek, egy kicsit jobban belelátva ebbe a világba, nyilván azért sokat változott az ember véleménye, és most már nem egyedül dolgozom, most már azt csinálunk, amit akarunk, azóta már ugye 3 gyerekem is van, nagyon sokat változik az ember ennyi idő alatt. Hát mondhatjuk, hogy minimálisan nyilván szét vagyunk esve folyamatosan itt a Fókusz stúdióban, de amúgy szerintem ez még egészséges szétesés, nem? Hogy úgy érzem, hogy mindig tornyosulnak a feladatok, aminek így próbáljuk megoldani, és mindenki 110%-on hozza. Most például pont a turnéval kapcsolatban, roadshow-val kapcsolatban vannak ilyen dombok és hullámvölgyek, hogy most túl drága az egész, egyáltalán össze tudjuk-e hozni technikailag, vagy nem, vagy hogyha igen, akkor nagyon drágán, és akkor néha az van bennem, hogy fújjuk le az egészet, néha az, hogy na jó, ez talán meg lesz, hogyha megcsináljuk, utána meg örülünk, hogy akkor ezt is sikerült megugrani, de hát így folyamatosan hozzuk be magunkat, de talán ez nem baj, így, hogy úgy érzem, hogy manapság már, ha körbenézek, akkor nincs olyan ember, aki nincs szétesve a környezetem, vagy inkább csak olyan van, aki jobban titkolja, mint például Nessai, aki épít van a cseten. Bár mostanában már ő se titkolja, az már lehet jelent valamit. De ezt szerintem olyan szinten amúgy egészséges szinten nyomjuk, hogy eléggé gyorsan bele dobjuk magunkat a gyakorlati dolgokba, elég gyorsan elkezdjük átültetni a dolgokat, hogy akkor most meg tudjuk-e csinálni, próbáljuk ki, hogy megcsináljuk. Túlgondolás, amire sok ember hajlamos, sok influencert, videóst megismerve, én igen, nagyon sokan, nagyon sok dolgot szerintem túlgondolnak. Mármint az nem baj, hogy az ember vacilál, de hogy csomószor a túlgondolás az a cselekedet halála, és akkor toporognak az emberek ahelyett, hogy inkább csinálnak valamit, amit lehet, hogy elsőre szar, de hogy aztán úgy sokkal gyorsabban lehet fejlődni. De az a lényeg, hogy mostanában nagyon sok ember megsértődött rám, mondok is listát, például volt egy spiriós srác, akiről múltkor csináltam videót, kedves, de hogy nem annyira tűnt úgy, hogy teljesen lazán tudta venni a videómat, de mondjuk azt megszoktam, hogy a spiri vonalon nagyon meg vannak rám sértődve. Jó, mindegy, a királynő is most még meg van nem sértődve, mindenki, aki TV2-t nézett, az összes fideszes politikus is most legalábbis úgy csinált, hogy meg van rám sértődve, akár a Szijjártó, akár a nem tudom, Alpáros Gyopár, akár a Szentkirály Alexandra. Próbálták ugye e felé terelni a Lázárnak a dolgáról beszéljenek. És ez, amit felsoroltam, amúgy csak az elmúlt hét volt. Azért gyakran előfordul, hogy az emberek megsértődnek rám. Nyilván az, hogy most politikusok megsértődnek, akiknek az a dolga, hogy megsértődjenek, mert akkor azt mondják, hogy ki volt nekik adva, hogy meg kell sértődni, azon nem gondolkozom sokat, meg nem fáj a szívem attól, hogy most a Szijjártó húzza a száját, vagy épp a királynóra, vagy a nem tudom, Szent Király, nem tudom, az összes. Ez nem zavar, ez csak a játék része. A félremagyarázás amúgy egy kicsit jobban zavar, amikor szándékosan félreértik, amit mondok, szándékosan elferdítik, szándékosan nem akarják érteni. Mondjuk a királynóra hasonló volt, hogy úgy éreztem, hogy nagyon bele akarják magyarázni azt, amire megsértődhetnek, és akkor az nem zavar, ha valaki hisztizik, vagy hogy csúnyát mond rám általában, inkább az zavar, hogyha félreérti, amit mondok, vagy félre magyarázza direkt, az sokkal zavaróbb, mert az jó, valaki oda van, azt mondja, hogy hé, te egy gyökér vagy, utálak, mondom, oké. De hogyha oda jön és elkezd valamit, amit mondtam, direkt félreérteni és félre magyarázni, az sokkal jobban így kezdek tikkelni ezen. Ilyen kommentekből, hogy amúgy ő ezt mondta erről meg erről, és akkor így rohadtul nem ezt mondtam, rohadtul félre magyaráznak, és más már készpéznek veszi. Igen, ezt mondta? És így, na jó, az már más, hogy ez akár jól van ez egy komment szekcióban is, de nyilván nem várhatom el, hogy mindenki mindenre emlékezzen, meg én sem emlékezem az összes dolgomra, szóval még az is lehet, hogy azt mondtam. Nem mondom, hogy nem sírom vissza a régi youtuber bífeket, az is egy szép idő volt, amikor még youtuberekkel bífeltem, nem? Oda-vissza válaszolgattunk egymásnak, Dezső Bencékkel, vagy a... Egyszer ezt akartam gyűjteni mindenkit síros deszkával, meg minden viccelekkel. Micsoda idők voltak. Nessájjal amúgy azóta is rosszban vagyunk, szóval az más. Azok más idők voltak, és amúgy úgy tűnhet abból, hogy mennyi ember megsértek, vagy mennyi embert megsértődik rajta, hogy én extrovertált vagyok, aki keresi a konfliktus, de én azért én kifejezetten introvertált vagyok, vagy azt hittem, de valószínűleg nincs ilyen, hogy extrovertált, introvertált, és akkor mindenki berakja magát egy dobozba, hanem valószínűleg ez egy olyan dolog, hogy attól függ, milyen közegben vagy, attól függ, hogy milyen életszakaszban vagy, és konfliktus kereső sem vagyok. Én sem szeretem a konfliktus, nekem is kellemetlen, de valahogy így hozta az élet, hogy én nyilván lehet, hogy élveztem is ezt a provokatív hangnemet, de alapvetően szerintem senki sem olyan, hogy így szeret kötekedni, ha csak nem ezekre a propagandisták, akiket ezért fizetnek, vagy vannak ilyen emberek, akik így kötekedő emberek, de ők nem általában nem észérvekkel próbálnak kötekedni, hanem csak így ez az egyetlen módszerük a kisebbségi komplexusuk legyűrésében. Ez a mechanizmusuk, amivel meg tudnak küzdeni, de itt inkább sosem volt szerintem ilyen ilyesmi beef, inkább csak nem egyetértések voltak, amit aztán nem mindenki tudott kezelni amúgy. Mert hát nyilván a kritika az nagyon sok embernek rosszul eshet, rosszul is esik. Amúgy nekem is nyilván valami nem úgy sikerül, mint gondolom, vagy elsőre egy csomószor nehéz a kritikát ezt lenyelni, de aztán alszik rá egyet az ember, rájön, hogy a hosszú távon amúgy, ha ezeket jól tudja beépíteni, akkor ebben fejlődik. Nem tudom, mondjuk lenne egy videó, amit megcsinálok, és akkor valaki azt mondja, hogy figyelj, ez nem jól lenne, ezt vágjuk át, vagy vegyük újra. Lehet, hogy először így húzom a számot, hogy de hát én így akartam csinálni, aztán alszom rá egyet, megcsinálok, és kiderül, hogy ezek tényleg jó. De meg kell tanulni kezelni a kritikát, nekem is. Próbálom én is ezt, hogy aludjon rá egyet az ember, mert elsőre mindenki védekezőbe vágja magát, főleg, hogyha hát én azért tudok úgy fogalmazni. Nyilván egy ilyen, hogyha videót készítek, akkor az a szórakoztatási faktort is próbálom belerakni, és akkor az így még sértőbb lehet, meg néha nekem is türelmem elfogy, de mindegy. Sokkal rosszabb szerintem, hogyha nincs kritika, vagy nem kap valaki kritikát, mert abból lehetnek olyan emberek, akik, hát aminek mondjuk a felső vezetésünkben van, hogy egyszerűen a fogalmuk sincs már a valóságról, és ezt látjuk, hogy mi lesz belőle, akár itt, akár a tenger túlon amúgy. A média világa, tudom, hogy érdekes máshogy tekinteni a híres emberekre, én is érdekes így külső szemlélőként is nézni őket, de hogy ott is nagyon sok szerencsétlen van. Hiába híres valaki, akármilyen népszerű, ezek ugyanolyan szorongásokkal teli emberek, akik ugyanolyan balfaszok, mint a bárki, amúgy én azt vettem észre. Ami szerintem pozitív is lehet, meg negatív is, hogy érdekes, hogy nem gondoltam bele szerintem annó, amikor ezt elkezdtem, hogy hiába valaki egy kifejezetten népszerű, vagy híres ember, ugyanolyan kisebbségi komplexusa lehet, vagy ugyanannyira sértődékeny lehet, ugyanannyira bizonyítási kényszere van. Szerintem mindenkinek amúgy a világon, és ez nem szűnik meg akkor se, hogyha nyilvánosan mondjuk valamiben egy elismert ember, egy csomó még mindig valami olyan standardhez rakják föl magukat, aminek nem lehet megfelelni, és akármilyen híresek az emberek, vagy akármennyire széles körülön elismertek, az a szorongás az ugyanúgy bennük van a legelismertebb magyarokban is, azt vettem észre. És ez valószínűleg vagy megtalálja az ember ezt a, hogy nem kell ezt a külső validálást kergetnie, vagy megtalálja hamar a munkájában, a családban, a barátai között, vagy örökre meg lesz sértődve a világra. Mondjuk ezt most pont eléggé szemléletesen prezentálta Tóth Gabi is, amikor a díjait mutogatta, az egy gyászos momentum volt. De igen, valószínűleg ahhoz, hogy egy ember ne sértődjön meg a kritikára, a nyilvános kritikában, a médiában, az is láthatóan azért sok embernek nem ment. De szerintem az segít, hogy több lábon áll egy ember. Ezt úgy értem, hogyha neked az egész életedet abba toltad, hogy van egy publikus personád, és mindent ennek vetettél alá, akkor nyilván sokkal érzékenyebben reagál az ember, mert ez mindene. De hogyha valakinek van egy stabil háttere, mondjuk vannak tényleg valódi barátai, van családja, vannak a médián, és kívül is, nem tudom, hobbiai, amit szeret, amiben jó, minél több ilyen van, annál kevésbé szoktak az emberek szerintem megsértődni. De hogyha valaki, mondjuk kritizál oda, mondok valamit, mondjuk a filmjét, vagy a videóját, vagy a könyvét, vagy bármi, a zenéjét, és ez neki egy teljes összeomlás, az nyilván mindenkinek rosszul esik, mert ez egy produktum, amiben a szívét, lelkét beleadta jó esetben, de hogy azért a nap végén mégiscsak egy dolog a sok közül. Na jó, de hol a határ? Mert azért nagyon sok ember megsértődik rám, és azért ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy azért nyilván van egy határ, amit így az ember itt kijelöl, vagy így ezen gondolkoztam például mostanában, hogy melyik az a határ, amit érdemes átlépni, melyik az, amit nem kéne átlépni, mennyire építő, hogyha egy-egy embert megsértek, vagy már valószínűleg igazából több kárt okozok vele, vagy mint amennyi pozitívat. Nyilván egy csomószor hiába nevedgélek egy-egy mondjuk spirituális cuccon, nem biztos, hogy ezzel a hozzáállással bármilyen spirituális embert meg tudok győzni. Mondjuk, hogyha észrevekkel meg lehetne győzni őket, akkor nem lennének spirituálisak. Na látod, csak nem bírom ki. Fölöslegesen sértegetni embereket, ezt nem szabad, meg nem is kéne szerintem, meg nem is elegáns, de közben meg valahol nekem meg kifejezetten a humorom része, hogy piszkálódok, nem csak videókon amúgy, és valahol megöli a humort, hogyha nagyon túl óvatoskodod a dolgokat, és az sem jó irány szerintem. Szóval így nagyon nehéz eltalálni a dolgot, hogy hol érzed azt, hogy már cenzúrázod magad, nehogy megsértődjön valaki, de igazából mindenem meg tudnak sértődni az emberek, szóval ez nagyon, nagyon érzékeny ez a határ. És hol van az, amikor, hogy elengedsz olyan dolgokat, amit nem szabadna, amit ilyen is szóvá kéne tenni, akkor is, ha megsértődik rajta az ember, az is egy fontos dolog. Ez is érdekes, hogy alakult a közbeszéd, akár Amerikában, akár itt, hogy hol van az, ahol mondjuk már tényleg fölöslegesen sértek meg embereket, vagy hol van az, amikor nem kéne már óvatoskodni, mert a Fidesz, a Trump, meg ezeféle világ sem óvatoskodik. És például a Trump az azzal is tudott annak kitűnni, szerintem, hogy ő ezt a politikai korrektséget nem hozta be a politikában, aminek volt helye amúgy, szerintem, főleg, hogyha embereket akarsz képviselni, de hogy ez nagyon sok embernek imponáló volt, hogy ő ilyen, ami a szívén, a száján, és akkor így mondta magáét, és akkor mindenki úgy érezte, hogy na végre bazzeg egy rockstar. Most idézőjelben. Az sem egy jó irány, hogy ilyen őszintén csak ők nyilatkozhatnak. Bár láthatóan, hogyha én szerintem kevésbé felháborító dolgokat mondok, mint a Trump, szóval az is egy érdekes dolog, hogy a vókot tartották mindig is az ilyen nagyon sértő, és nagyon minden a vókok mindenre megsértődnek. Rosszul mondod, hogy he-t mondasz d helyett, akkor megsértődnek, és most meg azért láthatóan a konzervatív, akár magyar, akár maga világ, az szeret szuperérzékeny lenni minden hülyeségre. Az, hogy Amerikában most mi megy, az egész kegyetlen. Tehát ez egy másik téma lenne, hogy gyakorlatilag embereket végeznek ki, és még mentegetik magukat, az elképesztő ezt figyelni. Sok minden benne van, amit nem gondoltam volna Amerikáról, meg vannak értékek, amit Amerika nagyon szeretett mindig magáinak tudni, és hát úgy tűnik, hogy ez most nem annyira sikerült. Trumpnak igaza legyen, az pár embernél mindent felülír, még az alkotmányt is. Szóval ezen szoktam gondolkozni, hogy hol árt már az üzenetnek, amit át akarok adni, annak hol árt, hogyha már csak ha sértő, vagy hol már nem önazonos, vajon jó példát mutatunk-e amúgy, azért itt bejön mindig a tartalomgyártók felelőssége is, amit szeret mindenki lerázni önmagáról. Láthatóan az iróniát nem értik emberek, és abból lehet nyilván baj. De én amúgy kifejezetten élvezem néha ezt a polgárpukkasztást, ami nem kéne szerintem, hogy polgárpukkasztás legyen, szerintem egy normális országban mindenki tudja, mi a vicc, meg mi nem. Vagy hogyha egy nyilvános szereplőt megkritizálnak, az egy normális esetben senkinek sem kéne, hogy ez egy törés legyen. De hát nem biztos, hogy ilyen ideális körülmények között élünk, és akkor majd hát utólag látszik ezeknek a hatása valószínűleg, mert most még nehéz eldönteni. Nem, a polgárpukkasztás azt szerintem kifejezetten élvezetes. Én azt hittem, hogy 2020-ban már nem lehet polgárt pukkasztani, amikor már a South Park is a 30. évadjában van, akkor nem gondolom, hogy létezik még polgárpukkasztás, de valahogy ez a keresztény konzervatív világ, az meg a woke világ is amúgy olyan túlérzékeny lett mindkét oldal, hogy most már olyan dolgokkal is lehet polgárpukkasztani, amin még 10-15 éve röhögött mindenki. És ezt meg különösen nem értem, hogy a nyilvánosságot miért veszik ennyire komolyan ennyi magyar celeb, mert akkor maradjunk itt a magyaroknál, mert azért nagyon sokan nagyon vehemensen tudnak reagálni, hogyha valami kritika éri a személyüket, de az meg ez a magyar nyilvánosság azért az egy játszótér valahol, egy kicsit úgy érzem, hogy hiba ennyire komolyan venni a magyar médiát, a magyar nyilvánosságot, hogy ennyire be vannak feszülve emberek, úgy érzem néha. De persze lehet, hogy nekem is van mit helyre tenni az agyamba ezzel kapcsolatban. Mert nyilván én is kapom a végtelen szartengert, mondani sem kell nyilván, hát az internet összes szegeletéből. A saját komment mezőnktől kezdve mindenfele. Hát sokan utálnak is nagyon, hát ez rendben van. De azért néha érdekes megtapasztalni azt, hogy mennyire más mindenki valósága. Hogy ugyanaz, amiért valaki mondjuk kedvel, az valaki másnak az a óriási triggerpontja, hogy mennyien tudnak nagyon vehemensen utálni, vagy magabiztosan mindenféle dolgot mondani egy másik emberről, csak azért, mert nem az ízlésük. De hát ez szerintem része annak, hogy az ember sajnos az internet vagy így a nyilvánosságra gyárt tartalmat. Régen lehet, hogy ezzel nem kellett annyira foglalkozni a tévéseknek, meg a színészeknek, mert nem tudom, megírták a újságokba, amit akartak, de hogy így ez a komment kultúra még nem volt az internet előtt, most már ezt is meg kell tanulni kezelni. Az internet ilyen szinten nem egészséges, és szinten nem is lehet épeszedet megtartani, hogyha mindent elolvasol, amit írnak. Mert nyilván ez evolúciósan arra vagy tréningelve valamiért, hogy a negatív dolgokat ez sokkal jobban megjegyzed, sokkal mélyebb nyomot hagy. Elolvasasz 10 pozitívat, az a 14. negatív, az fog megmaradni. Úgyhogy ilyen szinten igazából nehéz igazságot tenni, vagy egy valós dolgot leszűrni az interneten, mert ha mindent végigolvasol az interneten magadról, akkor kijön az átlagban, hogy igazából ja, valaki szeret, valaki nem, és akkor igazából ezt sok időt ezt forgathattad volna másba is, és lehet, hogy mentálisan is egészségesebb lennél. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezt a internetes nyilvánosságot amúgy végtelenség, vagy sokáig lehet csinálni, főleg ezt a közéleti részét, mert itt ez most főleg kiéletett a vélemények. Nagyon paprikás a hangulat, hogy úgy mondjam. Azt úgy szoktam kicsit helyre tenni magamból, hogy olyanokról olvasok nagyon csúnyákat, hogy mennyire utálják a munkásságát, meg mennyire szar, amit csinál, akiket én nagyon nagyra tartok, mert mondjuk nagyon szeretem a zenéjüket, vagy a filmjeiket, vagy a nem tudom, bármilyen művészeti alkotást, amit megcsinálnak, vagy a YouTube videóikat, és arról olvasok olyanokat, hogy egyesek mennyire megrögzötten utálják, meg hogy mennyire szar szerintük, akkor azon mennem, hát de nekem az egyik kedvencem, szerintem fantasztikus, amit csinál, és hogyha ennyire nem látnak bele, hogy ez mitől jó, akkor nyilvánvalóan felém is lesznek hasonló dolgok. De közben meg nyilván az ember magába is belegondol, hogy vajon, akkor én kritizálok embereket az interneten, akkor én beleesek ebbe a hibába, vagy csak így mondom a hülyeségem róla, vagy az előzetes feltételezéseim, és biztos, hogy sokszor beleesek én is. És lehet, hogy még rosszabb, mert én meg nyilvánosan mondom, bár én próbálok figyelni arra, hogy megalapozottabb legyen, próbálok nem személyeskedni, nem mindig sikerül, de próbálom a produktumot értékelni, valamit elénk rak. Nyilván attól még, hogy így próbál az ember figyelni, meg majd a jövőben azért én is változni fogok. Kettő trigger pontom mindenképp van, amin meg fog maradni valószínűleg jövőben is. Az egyik a propaganda, azok az emberek, akik csak azért vannak fizetve, hogy hazudjanak, azért, hogy basztassanak, azért, hogy egy állampárt által gyakorlatilag arra vannak tartva, lehet, hogy valamennyire tudtokon kívül, még lehet, hogy ők is elhiszik, hogy önállók, de abból, amiket jönnek információk felém, nem úgy tűnik, hogy egyáltalán értenék, hogy hogy működik egy szabad piac, és akkor így nehéz ilyen önálló gondolkozónak tekintenem őket, hogy érted, egy ilyen 20-rangú propagandistának akkora stábja van, mint nekünk, miközben század annyian nézik. Valami ott nem stimmel. Valami ott nem piaci alapon van, és ezért valószínűleg a valóság érzelkeresése is nagyon torzul, főleg amikor nekünk mondanak mindenféle elrugaszkodott barom. És na mindegy, ilyen nehéz ezeket az embereket komolyan vennem, és nyilván van a legrosszabb fajtájuk, aki meg tudatosan egyszerűen csak azért kapja a pénzét, hogy terjessze a propagandát, meg van, mit kell mondani. Azt szerintem az én esetemben is, amikor nem tudom, egy hét után elővették azt a sortot, hogy szittem a vidékieket is, meg a nőket is, meg az időseket is, ugye szittam, ez viszonylagos, de hát legyen az. És érdekes, hogy mindenkinek egy napon jött az ötlet, hogy mindenkinek reagálni kellett erre. Nehéz nem azt látni, hogy valami központilag irányítva van, hogy nézd, most igaz, hogy mint a Szentkirály Alexandra napi 20 videót csinál, aki már gyakorlatilag tényleg csak megafonosként működik, mert politikusként, ami értékelhetetlen. Mondjuk ez sok mindenkire jellemző a Fideszben. Ez a fajta propagandisták, amik nagyon összemosódtak így a Fideszben. Vannak a propagandistaik, vannak a politikusaik, akik már propagandistaként működnek, ők továbbra is triggerpontjaim, és őket sajnos nem tudom sajnálni, akármennyire sértődnek meg, mert szerintem alávaló és gonosz, amit művelnek ezzel az országgal, ez egy dolog. A másik meg a tudomány ellenesség, ami egy ugyanúgy egy olyan triggerpontom, amit nem tudok elengedni, hogy akármilyen kuruzslás legyen, akármennyire magyarázom meg utána a kuruzsló, hogy ő nem kuruzsló, ezek a kuruzslók ugyanúgy nem tudják bizonyítani, hogy ő nem kuruzsló, a másik kuruzsló, úgyhogy az én nálam fizess elő 20-30-40 ezer forinttél, de én pont ugyanennyire tudom empirikusan bizonyítani, mint ez a másik kuruzsló, de attól még nekem higgy, mert én nem tudom, én egy kicsit okosabban tudom előadni, vagy karizmatikusabban. Én, bocsánat, de engem ez nem fog meghatni. Az a baj, hogy ebben nem szabad szerintem itt elhajlani, mert az egy olyan feneketlen kút felé visz, ami nem az igazság, és pedig az ember, amikor végtelenül kapja a évet évekig, naponta, akár a propagandától, akár a kuruzsló spiri irányból, akkor az embernek nagyon vastag bört kell növesztenie, hogy ne mondja azt, hogy vagy hagyjam a faszba az egészet, vagy azt, hogy na jó, akkor elkezdek, hogy mondjam, bedőlni a hülyeségeiknek. Szóval ezt szerintem nagyon, nagyon nehéz folyamatosan ellenszélben lenni ezen a szinten, és nem megtörni. De közben meg valamennyire erőt is ad, hogy triggerelődnek, szóval egy-egy ilyen szinten. És ez meg végtelenül rémisztő számomra, hogy ez mekkora divatja lett ezeknek. Amerikában például Kennedy, aki az egészségügyel van megbízva, az a Kennedy, az mindent reprezentál egyben. A politikai ostobaság propagandát és a tudomány ellenességet egyben, ez az ember minden szimbolizál, amiről beszélek egyben, és ahol összeérnek ezek a szálak, és amit a Kennedy művel most, és amit reprezentál, az nekem egyszerűen végtelenül rémisztő, hogy itt tartunk, hogy a világ legerősebb országában a egészségügyi szakértő tudományellenes dolgokat csinál, olyan dolgokat, ami nincs tudományos megalapozottsága, úgy magyaráznak félre, hogy ez nekik jó legyen. Ezt most már nem ilyen gödényfélék csinálják, hanem amerikai döntéshozók. Ez egyszerűen rémisztő, hogy idáig eljutottunk. Remélem, hogy itt píkelt amúgy az összeesküvés elméleti par. Már ez is borzalmas károkat okozott, de hát félek, hogy nincs ennek vége itt. Ez az iparág, ami valamennyire propagandára és erre a kuruzslásra is ráúszható, ez az átverés és bullshit iparág, amit egyszerűen nem tudok elfogadni, és amíg itt az interneten tevékenykedek, addig szerintem nekem ez egy örök harcom lesz, mert hamis reményt, vagy hamis ellenségképet árulni, az szerintem egy borzalmas alattomos dolog, és könnyebb lenne nekem is elhinni ezt, vagy elmerülni ebbe a hamis reményben, vagy hamis ellenségképben, és sokkal egyszerűbb lenne a világomat is meghatározni, a világ morigóját. Kényelmesebb lenne, de nem szabad engedni a csábításnak, és nektek sajnálom. Nyilván rengeteg rossz dolog van a világban, lehet még ennél is rosszabb dolgok, de ha mindenre ennyire koncentrálnék, akkor igazából semmire nem koncentrálnék, és úgy érzem, hogy ezek azok, ami ellen legalább minimális eszközeim vannak, legalább így a nyilvánosság tekintetében, és még terveim is vannak, hogy hogyan lehetne. Nyilván látható a propaganda elleni harcunk is, vagy a világégyen a tudomány melletti harcunk, és még vannak plusz terveim, hogy hogyan lehet behozni a műsor, például amilyen meta szinten kommunikál a tudományról, hogy kicsit megkülönböztessék az emberek az áltudományt a normál tudományoktól, mert vannak gondok. Meg nyilván az kedvencem a spiri világból rám zúdítják, hogy én milyen földhöz ragadt vagyok, ne legyek milyen földhöz ragadt, de szerintem, főleg amilyen spiri dolgokat hallottam, ugye a buszon ülő szellemek. Szóval én azt gondolom, hogy nem én vagyok a földhöz ragadt. Szerintem a tudomány világa sokkal több érdekes kérdés hoz, sokkal nagyobb fantázia kell hozzá. Tényleg csak elég megnézni a világjegyeket mostanában, a legutóbbi, ami kijött a húrelmélet, meg ilyenekről szól. Nem mondja senki, hogy ahhoz nem kell fantázia, meg nem érdekesebb sokkal, mint az, hogy szellemek buszon ülnek. És a kultúránk is sokkal-sokkal sokszínűbb és izgalmasabb, mint gondolnánk. Akár a világ kultúrái, akár a rengeteg szubkultúra, ami létezik, akár a tudomány, ezek mind végtelen érdekes dolgok. Szóval a földhez ragadtság, szerintem onnan is meg lehet fogni, hogy a létező dolgok, amik tényleg léteznek, azokban is el lehet merülni, ott is végtelen sok felderítendő és érdekes dolog van, amit be lehet mutatni, amiről beszélgetni lehet, amiről gondolkozni lehet, és akár a tudományban is, az elméleti tudományban mennyi nem kézzelfogható dolog, amik így megtörik az ember agyát már attól, hogy belepróbál gondolni. Miért nem elég ez? Miért kell kitalálni szellemeket, akit buszon ülnek, meg az, hogy nem tudom, így vagy úgy kiszámolják a jövőnket emberek, cseppek, amik mindent meggyógyítanak, stb. Végtelen ilyen hülyeség van. Nem gondolom, hogy én lennék a földhöz ragadt. Szerintem az új vonal a spiri világokban sokkal kevesebb fantázia van, mint a való világunkban. Nyilván csak ahhoz, hogy a földhöz ragadt realizmus, vagy a földhöz ragadt idézőjelben realizmushoz azért el kell fogadni pár kellemetlen dolgot is, amit nem mindenki szeretne. Az, hogy a világ igazságtalan, nincs igazság, nincs karma, nem irányítod a világot, jelentéktelen vagy, véges vagy, az időd is, te is, az energiáid, a lehetőségeid. El kell fogadni olyan dolgokat, amit nem sokan szeretnek, és akkor sokkal egyszerűbb reményt keresni valamiben, beleringat valami olyan önáltatásba, ami segít átvészelni a hétköznapokat. Megértem ezt is amúgy. Attól még nem lesz igaz. Azon is szoktam gondolkozni, hogy leegyszerűsítve van az evolúciónk, meg van a civilizációnk, és úgy érzem, hogy mostanában vannak oldalak, akik csak az egyiket veszik, hogy mondjam, komolyan. Vannak irányzatok, vannak felfogások az embereknél, akik teljesen abban élnek, hogy itt ebben a világban az erősebb kutya baszik, biológiai lények vagyunk, vannak előre kódolt dolgaink, és itt ez van, hogy lehet ezt eljátszani, hogy milyen civilizáltak vagyunk, de nap végén az erősebb kutya baszik. Így lehet összefoglalni a világot, a hatalom, a pénz, akárhogy szerezted meg, vagy beleszülettél, ez működteti a világot, és sajnos nem nagyon tudsz ezzel ellen mit csinálni, mert az evolúcióban ez van, belénk van kódolva ez a fajta versengés, más eltiprása, a saját túlélésünk előbbre helyezése. Ezt ilyen valóságnak élik meg, csak már nem tudom, az erdőkben, mezőkben kell ezt érvényesítenünk, hanem árnyaltabb módszerekkel, öltönyben. A másik, meg nyilván az, hogy civilizált emberek vagyunk, és pont ezért tudtunk így felemelkedni az emberiség, mert van egy civilizációnk, közös kultúránk, közös történelmünk, valami, ami felül emelt minket azon, hogy ez csak az evolúciós lényünkön. És ez ennek köszönhetően tudtuk elérni azt, ahol most tartunk, amiben szenvedünk egy csomóan, az, hogy a biológiai lényünk egy kicsit másra van beállítva, mint amiben mondjuk nem arra van kitalálva, hogy napi 12 órát gürcöljön egy gyárban, aztán, hogy aztán meg tudja venni a kajáját. Sok boldogtalanságot okoz szerintem az a világ, amit teremtettünk. Keresztény konzervatív oldal, Trumpék fél keresztény konzervatív oldal, akik úgy tűnik, hogy itt az erősebb kutya baszik elven működnek. Pont ők az, akik néha még a evolúciót is letagadják, miközben végtelen módon ösztönösen viselkednek egy csomószor. Nem sok civilizáltság van abban, ahogy amit néha látunk, vagy egyre jobban vetkőzik le ezeket a civilizációs normákat, amit így magunkra húz, mert bármit megtehetnek. Miközben a másik oldalon meg úgy érzem, hogy akik nagyon szociálisan érzékeny oldal, meg néha úgy sem, mintha nem venne tudomást arról, hogy az emberek igenis evolúciós lények, és a génjeink kódolnak dolgokat, amit nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Tudomásul kell venni, és úgy tudjuk rendesen kezelni. Az utópia az egyenlő világról, meg arról, hogy mindenki békében egymás mellett él. Láthatóan a történelem nem arról árulkodik, hogy ez egy valós dolog, de hogy valahogy a kettőt lehetne egyensúlyozni szerintem. Mondom, hogy ezek nem kiforrott gondolatok, csak bennem is bizonyos szituációk kapcsán néha az egyik merül föl, hogy bazdmeg azért lehet, hogy néha szociális érzéketlenségnek tűnik egy-egy dolog, de sajnos így működik az ember, így van kódolva, és csúnyának tűnhet kívülről, de sajnos a világunk az nem egy igazságos hely, és csomószor az erősebb, hatalmasabb az úgy is el fogja érni, mint akar, de máskor meg nem látom azt a szolidaritást, amit a magunkével kéne tenni, így a 21. században, sőt, egy csomószor úgy érzem, hogy egyre távolodunk tőle. Úgyhogy nem tudom, mi lesz ennek a vége. Hát mondom, hogy vissza fogok beszélni. Vagy lehet, hogy csak elhitetik velünk a nyugati világban, mert szerintem nem mindenhol, de nyilván nehéz nem azt látni, hogy kicsit kétpólusúra szakadt. Magyarország mindenképp. Amerika mindig is az volt, és aztán világon mindenhol nincs ez, de hogy a Magyarország mindenképp eléggé ketté szakadt. És ezen is gondolkozom, amikor embereket megsértek, hogy ha most itt egyszer áprilisban végre megtörténik, hogy levetkőzzük magunkról ezt a rendszert, és újra, hát nem kormányzati adófizetői pénzen fogjuk egymásnak hergelni az embereket, akkor el kell jönni egy világnak, ahol újra mindenki együtt tud működni. És nem tudom, hogy ez a két pulus meg fog szűnni, el fog mélyülni, rosszabb lesz, jobb lesz. Nyilván az ember mindig reménykedik, hogy itt a Fidesz, ami a gonosz testesíti meg ilyen szinten, amit művel amúgy a közbeszédünkkel, nyilván ők meg fordítva gondolják. Hogyha ez megszűnik, túl szép, hogy csak úgy az egészen túllépjünk. Úgy érzem, hogy túlságosan mélyen benne van már a társadalmunkban, vagy magyarokban, hogy itt nem tudom, mi kell ahhoz, hogy újra kicsit ilyen egy nemzetként tudjunk együtt működni, mert nehéz eldönteni, hogy ez kiből ered, hogy népből ered, és ezért ilyen a vezetőnk, vagy a vezetőnk ilyen, és erre hergelt a népet. És nyilván somóan tippelnek, hogy mi lesz a következő, vagy mi jön majd ezután, de csomószor azt érzem, hogy aki a legbiztosabban magyaráz, hogy ő tudja, hogy ez meg az meg amaz, meg ez fog történni, általában annak hiszek a legkevésbé, ez csomószor van, hogy itt jönnek emberek kommentekben, videókban, hogy megmondják majd, hogy mi fog történni, meg megmondják a jövőt, nem csak úgy, hogy kiszámítják, hanem kielemzik meg, hogy majd ez fog történni, szerintem aki egy kicsit ténylegesen is átlátja a dolgokat, az tudja, hogy annyi változó van, hogy ő ezzel nem tud mindennel számolni, szóval nekem az rég gyanús, hogyha valaki ön maga biztosan elmondja, hogy milyen jövő, aztán majd nyilván majd kiderül, hát ha ráhibázik. Arra visszatérve, hogy az évek során én is sokat változtam, úgy érzem, hogy megtapasztaltam olyan rétegeket, akár a politikában, akár a tartalomgyártóknál, már csak azzal, hogy régen kívülről kritizáltam mindent, most meg már benne vagyok ebbe a világba, látom, hogy mi az, ami sokkal kevésbé egyértelmű, mi az, ami nem biztos, hogy egy-egy tartalomgyártó hibája, vagy politikus hibája, hanem a rendszer kényszeríti bele ezekbe a kompromisszumokba az embereket. És nyilván külső szemlélőként, még én is külső szemlélő voltam ebben, vagy most is egy csomó más dologban vagyok külső szemlélő, de ezekkel nem mindig van a tisztában az ember, és nagyon fekete-fehérre változik, hogy ő a jó, ő a gonosz, őt utálni kell, őt nem, de amint egy kicsit így belekerülsz egy-egy világba, rögtön rájössz a rétegeire, hogy basszus, nem lehet valaki fekete vagy fehér, észre kell venni az árnyalatokat, a kompromisszumokat, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy basszus, most mondok hülye példákat, de hogy lehet, hogy valakit kritizálok, hogy milyen hülye szponzorokat fogad el, de amikor ma ott vagyok, és azt mondom, hogy de lehet, hogy ez kell ahhoz, hogy szabadon arról csinálsak videót, amiről akarok. Ez egy olyan kompromisszum, ami nélkül vagy nem lenne az egész, vagy ennek köszönhetően tudok mondjuk szabadon beszélni, és nem például az állami forrásokra támaszkodva, akkor már rögtön egy rétegeltebbnek tűnik. Nyilván ezt is lehet jól meg rosszul csinálni, nem azt mondom, csak hogy így, hogy egy csomószor az ember kívülről úgy érzi, hogy vannak a jók, akitől minden jó, mindent elfogad, meg a rosszak, amitől minden rossz, csak hogy a való életben rengeteg kompromisszumot kell mindenkinek szerintem csinálnia. Itt az dől el, hogy nyilván mindenkinél más lesz a határ. Biztos mi is tettünk olyan kompromisszumokat, amit valaki már nem nyel le. De hogy valami jó arányt el kell találni. És én a politikusoknál is szeretnék egy csomószor, a Fideszben például ezt hiányolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy ó, basszus, igen, sajnos a Fidesz ezt meg ezt rosszul csinálja, de cserébe láthatóan igyekeznek ezt meg ezt csinálni, és sajnos ezt a kompromisszumot valahol biztos meg kell kötni. Olyan jó lenne, ha ilyeneken lehetne gondolkozni, ehelyett sajnos a kompromisszumok azok általában ott kötik meg, amit, hogy mondjam, a mi adónkból kéne fizetni nekünk, és amikor meg a saját gazdagodásuk van, vagy a hatalmuk megtartása, ott már nincsenek kompromisszumok. Tehát ezek, a Fidesz szerintem ebben nagyon sajnálatos, hogy ezek az árnyalatok egy ilyen már vergődő rezsimből kivesznek amúgy, mert már csak vergődik, hogy hatalmon legyen, és nehéz azt látni, hogy az embereknek akar jót, mert ha így van, akkor meg alkalmatlan rá. És ezeket keresem. És már látom a politika, vagy a tartalomgyártás, vagy a média világában azokat a kompromisszumokat, amiket lehet, hogy 5 éve még habzó szájjal kritizáltam volna, de amikor ott van az ember, rájön, hogy miért van így. És akkor ilyenkor óvatosabban állok olyan dolgokhoz, amikhez nem értek, hogy jó, most tényleg csak direkt rosszat akar, vagy hülye, vagy van valami, amit nem látok. Hát ez a Dunning-Kruger effekt, hogy akik a leghangosabban, legmagabiztosabban mondják a dolgokat, ez csomószor azoknak a legkevésbé rétegelt az tudása erről, mert el kéne jutni egy bizonyos, nekünk is vannak kedvenc kommentelőm, mindig visszatérnek emberek, akik mindenhez értenek. Szóval akár a politikáról beszélünk, akár a világjegyen kell hozzászólni, akár a válságstábnál, a gazdasági dolgokhoz, mindig rögtön, még a videó kisejött, még idejük sem volt végignézni a videót, már ott egy rengeteg izé, hogy ő szerinte mi van, és az gyanús nekem, hogyha valaki mindenhez jobban ért szerinte, az aranyos, inkább azt mondom, hogy jó. Hát én ingasd magad ebbe a hitbe, de hogy úgy érzem, hogy ahogy minél több okos és tiszteletreméltő embert ismerek meg, akiknek valamiben tényleg van tudása is, ők már nem olyan magabiztosak, mint a legostobább réteg. Bocsánat, legtudatlanabb réteg. Van egy határ, amit még úgy is, hogy megértőbb az ember, mert nem tud nem megértőbb lenni, amikor belelát a rétegekbe. Van egy pont, amit nem lehet átlépni, mert van egy határ, ami már belesimulás, már egy olyan irány, amikor szemellenzős leszel, ezt se szabad. Kell jogos megértés szerintem, de nem szabad ennek átfordulni, és ez a határ, ez nyilván ez nagyon érdekes. Nyilván mindenkinél más, bármi, amit mi mondjuk, amire nem ugattunk, de valaki másnak nem tetszett, és mivel mi nem ugattunk rá, és azért már biztos akkor neki az egy besimulás, miközben lehet, hogy csak más a véleményünk. Ez is olyan, hogy ahány ember, annyi határ van ilyen szinten. És tudom, hogy a közönség, és sokszor a videósok is vért akarnak, hogyha valami vita van, hogyha valami propagandistával találkozó, stb. Vért akarnak egymás szétgyalulását, de nem biztos, hogy mindig a könnyebb út a jó út hosszú távon, azt érzem. Más dolog, amikor élőben találkozol például egy emberrel, és szerintem másnak is kell lenni. Nyilván egyfelől meg is kell tanulni, mert ezt csak gyakorlattal lehet megtanulni, ez egy dolog. Valakit reagálsz mondjuk szórakoztatóan, az egy ilyen nem eltúzott, de ott egy ilyen vicces, idegeskedős irány, azt az ember is jobban élvezi felvenni, a néző is jobban élvezi, de hogyha mondjuk négy szem közt vagy kamerák előtt beszélsz, akkor nyilván ez a stílus meg visszás lenne, és ott egy másik stílus kell, de szerintem ez rendben van. És ezt csomóan tudják kezelni, és ez szerintem nem mindenki. Találkoztam amúgy sok mindenkivel az évek során, akit kritizáltam, embereket, akiket megsértettem többször is. Nem mindenki tudta jól kezelni. Nagyon sokan nem tudták elvászni, hogy mondták, hogy én miket mondtam, és így nem is emlékeztem, és hogy akkor most utálom őket, meg rosszba vagyunk, és így mondtam, de hogy utálom, mert most kritizáltam valami videójukat, vagy valami produktomukat, vagy akár valami cselekedetüket, de hogy így csomó média szereplőben az volt, hogy akkor én utáljak, senkit nem utálok. Az, hogy én utáljak valakit, az szerintem minimum személyes ismertség kell, hogy valami, az valami olyan elemi érzés számomra, ami nagyon, nagyon nem is tudnék most megjelölni embert, akit utálok. Van, akit megvetek, de hogy utáljak valamit, az egy kicsit erős érzem szerintem. És csomóan úgy tűnt, hogy a médiában nem tudják elválasztani, hogy én mondtam valamit, jó, mondom, azt nyilván egy részre emlékszem, egy részre nem, de hogy így jó, oké. Ennyire magukra veszik az emberek, az nekem mindig furcsa, de közben inkább ez az általános, hogy nem tudják elválasztani ezeket. Csak hogy mi csodálkoznak az emberek, hogy én most nem ott mérgelődök, meg utálom őket. Én mondom, hát kritizálom, cringelek egy csomószor dolgokon, de azért ennyi. Mert nem, nincsen harag. Én kiadom ezt magamon, amikor a videókat nézem. Ja, de közben nyilván találkoztam olyanokkal is, akik ezt teljesen a helyét, beszéltem olyanokkal, akiket mondták, hogy ja, de hogy ezt helyén tudják kezdeni, még élvezik is, meg, de hogy szerintem ez sokkal jobb, egészségesebb felfogásom ad ilyen médiának, hogy rám is mondtak csúnyákat, de hát nem vagyok jó, hogy találkoznánk. Oké, hát ez a játék része, úgy mondom, a játék része a magyar média, meg a magyar nyilvánosságban ez része ennek. És nyilván néha rosszabbul esik az embernek, de hogy így általában azért tudni kell kezelni. Nem mindenki tudja ezeket kezelni, nem mindenki. Nyilván vannak meg a másik típusú emberek, akik az ilyen gatekeeperei a politikának, akik azt gondolják, hogy csak az ő szerintük fennköl, gyakorlatilag meg nem biztos, hogy túl megalapozott véleményeik az alap. És akkor mindenki más, aki nem ezt osztja, vagy egyen népszerűbb, mint ők, akkor már mindenki más az ne is beszéljen azokról a dolgokról. A politikáról csak az a 10-20 ezer ember diskuráljon, aki őket követi, mert ennek a lazább, populárisabb megtárgyalása az már elveszi a politika szentségét. Én ezt sem vallom. És nyilván az, hogy szerintem pont az a jó, hogy vannak emberek, akik populárisabban beszélnek a politikáról, akiknek meg ez felkelti az érdeklődését jó esettel. Az jó esetben tovább megy, és akár elmélyülősebb véleményeket is meghallgat, de ez is a politikának a kisajátítása, az nem egy kifejezetten romboló dolog egyesek szempontjából, mert meg kell látni az, hogy ha az ember változást akar, ahhoz tömegek kellenek, ahhoz, hogy tömegeket megszólíts, meg nem lehet az, hogy én előadom magam, nincs hozzá se képességem, se időm, ahogy ezt szórakoztatóvá tegyem, és akkor mindenki igazodjon hozzám, mert a világ szar, ez a lustaság és dilettáns hozzáállás. Ez azt jelenti, hogy te nem tudod megoldani, hogy szórakoztató legyél, nem tudod megoldani, hogy úgy add át a mondandódat, hogy az embereket érdekel, az nem az emberek hibája, hanem a te szegénységi bizonyítványod. Majd lesz a jövőben, hogy én nem fogok olyan hévvel kritizálni, olyan keményen beszólni, mert egyszerűen nem az normális, hogy az ember idősödik, kicsit mást lát a világban, meg más szeletei érdeklik. Lehet, hogy úgy visszafogottabb lesz, nem mindenki. Van, aki nem lesz visszafogottabb, de ott meg elég félő, hogy egy ilyen, a közönség egy ilyen kicsit ilyen gyűlöletszektává változik, hogyha valaki nagyon sokáig, nagyon ezt az irányt nyomja, ettől én félnék, hogy ilyen lesz a közönségünk, szóval szerintem nem baj, hogyha változunk mi is, és vele akár a közönségünk is, és lehet, hogy majd jönnek a fiatalok, és ők meg újra kritizálnak élesen, sokszor hülyeséget mondanak, de az a lendület az sokszor ellensúlyozza azt, hogy lehet egy vélemény nem túl rétegelt, de a lendület, meg a frissesség, meg a szókimondás az ez ellensúlyozza, és akkor majd szépen ők is hosszú távon lehet, hogy megnyugodnak, és jönnek mindig a fiatalok. Őben mindig több energia lesz, meg több szókimondás jó esetben. De ez nem baj. Így lesz mindenki önazonos, hogyha nem erőltet magára olyan szerepeket, amit már nem érez amúgy teljesen magáénak. De közben én azért, nekem sem a humorom, ez a beszólogatós, piszkálódós dolog az ilyen, amire továbbra is sokan meg fognak sértődni. Meg azt érzem, hogy azért az kell bizonyos magabiztosság, amit én úgy érzem, hogy az utóbbi években magamra szedtem egy kis magabiztosságot, mert egyszerűen ez muszáj ahhoz, hogy ne omolj össze a nyilvánosságban. És néha ez a magabiztosságot az ember magára erőlteti, néha az eredmények segítenek neki ezt megszilárdítani, és az a magabiztosság néha hozhat egy kis nyersességet is, de nekem ezzel nincs bajom, nyilván nekem nincs. Úgyhogy próbálok én is egyen magabiztosabb lenni, mert egyszerűen ugyanazt, amit amúgy is el akarok mondani, hogyha magabiztos az ember, akkor lehet, hogy jobban elő tudja adni, és úgy már rögtön szebben hangzik. Nyilván, hogyha valaki magabiztos, akkor az Ákos mondta egyszer, ezt megjegyeztem, az érdekes volt, még szerintem 20 éve mondta, de az aranyos volt, hogy azt mondta, hogy mifelénk a magabiztos embert mondják nagyképűnek, és ezt megjegyeztem, ez egy jó mondás, hogy valaki meg magabiztos lesz, akkor ráagatják, hogy nagyképű, vannak emberek, akik mindig is nagyképűek voltak. Nekem a Zsoltival szoktunk beszélgetni, hogy mondja mindig, hogy hát azt mondják, hogy nagyképű lett, de hát mondom, te mindig is az volt. És igen, én is ezt mondom, hát én mindig is nagyképű voltam. Hát igen, csak hát ez ilyen. Nehéz úgy magabiztosnak lenni, hogy valakinek ne nagyképűségnek jöjjön le, de biztos lehet ezzel is próbálkozni. Igazából azt nem azon múlik, hogy volt egy magabiztos ember, ha neked szimpi, akkor magabiztos, ha nem szimpi, akkor nagyképű, és akkor ennyi. Amiben még változtam, hogy úgy érzem, és ez valószínűleg a tartalmakban is megmutatkozott, és meg is fog még jobban, hogy sokkal érdeklődőbb lettem, reflektálóbb helyett. Mert egy csomószor, hogy reflektálunk hírekre, valamire reflektálunk, de én úgy érzem, hogy most inkább érdeklődőbb vagyok. Sokkal jobban szeretek most már lassan beszélgetni emberekkel, beszélgetni az utcán, megmutatni embereket. Úgyhogy ebbe a vlogos, emberekkel beszélgetős, emberek történeteket bemutatós vagy irány, ami nekem tetszik így videók terén. Nyilván megmaradnak a mostani műsoring, de a jövőben én nem biztos, hogy nem ebbe az irányba szeretnék tovább menni magam részéről, amikor tényleg emberekkel beszélgetek, vagy embereket lehet megmutatni, vagy szituációkat, de hát láttátok a fókuszcsoporton szerintem ennek a kezdetét, ahogy vlogokkal elmentünk helyekre, ahogy emberekkel mentem beszélgetni az utcára, ez csak a kezdet, de hogy nekem ez az irány nagyon tetszik, és ebből szerintem rengeteg dolgot ki lehet hozni, és valahol ez is reflektálás amúgy. A mi szemünkön keresztül mutatjuk meg, szóval azt próbálom tudatosan, hogy itt az emberek, akiket megkedveltek videókban, akár én, akár más, ők is részesei legyenek egy-egy másik ember, vagy szituáció bemutatásának, mert szerintem sokkal könnyebben meg lehet emészteni, hogy ott van egy ember, akit szeretsz, akit már ismersz, és úgy könnyebben megnézed a videót rajta keresztül bemutatni valaki mást, mint hogyha csak oda kimegy egy riport, és egy kicsit én objektívabban, távolságtartóban dolgozza föl, az is egy stílus, és annak is megvan a szépségbe, de ezt nem mi azt tudjuk hozzátenni, hogy lehet, hogy van egy társadalmi téma, ami nem érdekelne sok embert, de hogyha mondjuk ott van egy ember, akit amúgy szeretsz és kedvesz nézni, és ő ott van veled kvázi, amikor ezeket megismered, akkor te is sokkal többen, könnyebben meg tudod emészteni, és lehet, hogy sokkal több emberhez eljut így az üzenet. Meglátjuk, hogy jön majd ki hosszú távon. Ja, engem is most már egyre jobban érdekel a történelem, az emberi sztorik, az, hogy működnek a dolgok, hogy működnek emberek. Most már egyre inkább ezek érdekelnek egy csomószor, és nem feltétlenül a közélet, ami remélem, hogy másfajta módon lesz érdekes a jövőben. És kifejezetten érdekel, hogyha valaki mást gondol. Nyilván nem a propagandisták, szerintem az egy más. Őt neki fizetnek a véleményért, leszarom őket. Amikor kimegyek az utcára, akkor is nem tudom, korombeli fiatalokhoz megyek oda állandóan interjúztatni, mert jó, tudom, hogy kb. Egy csomó hasonló gondol, mint én. Olyanokhoz megyek, aki valószínűleg egy kicsit más perspektívában látja a világot, akár fideszes, az is lehet. De hogy ez nekem érdekesebb nyilván, úgyhogy ez ezért is érdekes számomra, vagy ezért is olyanok a videók, amilyenek, hogy nem csak a mi buborékunkból beszélgetünk, mert azt úgy érzem, hogy annak nincs akkora intellektuális értéke, nem annyira köt le. Úgyhogy én ezt látom jövőnek, nyilván más kérdés, hogy kit érdekel majd, vagy kevesebben nézik, vagy valaki azt mondja, hogy akkor megyek másik csatornára, aki most már helyettem rage-el és kurvanyáz mindenkit, és akkor azt nézem, mindig az aktuális ideges embert, de szerintem az se baj, ha változik majd a közönség. De amúgy nem feltétlenül lecseréljük a műsorunkat, hanem a jövőbeli műsorok, amiket hozzáadunk, azok már ennek a tudatában találjuk ki őket. Azt azért nem kell félni, hogy nem fogunk megsérteni sok embert. Igen, mert úgy érzem, hogy ez a rendszer, amiben most vagyunk, ezekkel a propagandistákkal, a milliárdos médiagépezetükkel végtelen energiát, amúgy végtelen pénzt is, de végtelen energiát szível, amit jó dolgokra is lehetne használni. Értem, hogy mi egy ilyen szelep vagyunk, meg mi abból is élünk, hogy hát nem abból, hogy szívjuk a Fidesz, hanem hogy mi elmondjuk az igazságot, amit a kormány milliárdokból nem sikerül neki, de hogy szerintem már nekünk sem, mert nem látok olyan, hogy bárkinek jó lenne még, hogyha ez a rendszer tovább folytatódna. Annyi végtelen energiát elszív, és mi lenne, hogyha végre ezen túl lennénk, hogy az, és végre tényleg lehetne beszélgetni fontos, érdekes dolgokról. Én ezt nagyon várom. Szerintem nagyon sok energia, kreatív energia, akár pénzügyi energia is felszabadulhat. Amúgy szerintem gondolkoztam a köztévén, szerintem a 2026-ban meg a jövőben én például a köztévét én nem úgy csinálnám, jó, legyen egy M1 vagy nem tudom, de hogy így ez a végtelen 100 milliárdok, ez csak így most jutott eszembe erről, hogy a pénz is felszabadul, hogy 21. századi közszolgáltatás az lehetne az is, hogy akkor ott van a, nem tudom, a MTV 100 milliárdja, amiből támogat akár filmeket, mert 100 milliárdból amúgy rengeteg filmet is lehetne csinálni, akár azt mondja, hogy figyelj, bármilyen YouTube csatorna, bármilyen honlap, bárki beadhatna pályázatot, hogy itt ez a műsor, aminek van közszolgálati jellege, és ezt támogatják. És akkor tényleg lehetne egy csomó, és akkor olyanoknak kapnák a támogatást, akik alapból eljutnak egy csomó ember. Ez amikor a Partizán azt mondja, hogy figyelj, én el akarok menni minden megyében megkeresni a, nem tudom, a kézműveskedő embereket, most mondtam valamit, és ezt bemutatni, hogy milyen jó magyar vállalkozások vannak, aminek még nem vett el a munkáját a multi, és ezeket bemutatnám, és akkor azt mondják, figyelj, ez közszolgálat, erre adok egy kis pénzt. És akkor egy olyan csatornát csinálja meg, amit amúgy is néznek, ahol képességes emberek vannak, és nem közszolgálati tévét finanszírozol, hanem közszolgálati műsorokat a platformtól függetlenül. Mindegy, ez csak egy eszemben van, hogy én ebben látnám a jövőt. De az biztos, hogy ha ennek a rendszernek egyszer vége lesz, akkor mindannyiunknak készen kell állni arra, hogy végre ne a rendszer elleni felháborodásunk és utálatunk fogjon össze minket, hanem valami fenköltebb, valami értékalapúbb dolog, valami nem az van, hogy akkor mindenki szétszéld, aztán vége van, jól végeztük dolgunkat, hanem ezt a nemzetet össze kell fogni valami értékalapon is, valami közös dolgon is, és ezen gondolkozom. Úgy érzem, hogy most mindenki itt lélegzett visszafolytva, nagyon sokszínű, sok emberben közös az, hogy már szeretné, hogy ez a rendszer véget érjen, és már szebb dolgokra koncentrálhassunk, de akkor lassan mindenkinek ideje elgondolkozni, hogyha nem ez fog összekötni minket, akkor mi? És van ilyen szerintem, csak meg kell találnunk és időben kitalálni.